تم سے کوئی تبدیلی کروں، یا اللہ کے حکم کی تعمیل میں میں کسی حکم کی نافرمانی کروں تو بڑے دن کے عذاب کا خطرہ ہے مجھے. عذاب یوم عظیم، وہ قیامت کے دن کا عذاب ہے، میں تو وہاں مبتلا ہو جاؤں کہ کیوں تبدیلی پیدا کی ہے اور کیوں حکم کی خلاف ورزی کی ہے، میں تو کرنے کے لیے تیار نہیں. میں تو اسی قرآن کو پیش کروں گا جو اللہ نے مجھ پر جس کی وحی نازل فرمائی ہے اور جس کی اشاعت کا حکم دیا اور جس کے نظام کو قائم کرنے کا حکم دیا. اللہ و منزل الکتاب، اے اللہ جو اس کتاب کو نازل کرنے والا ہے، ہم تیرے حکم کی تعمیل میں لوگوں سے جہاد کرتے ہیں، جنگ کرتے ہیں کہ ہم نے اس کتاب کے نظام کو قائم کرنا اور جاری کرنا. کوئی دنیاوی مقصد ہمارے پیش نظر نہیں ہے کہ ہم ملک گیری کرتے ہوں یا کسی کو خام خواہ ذلیل کرتے ہوں، تو اس کتاب کے نظام کو چلانا چاہتے ہیں. تو فرمایا کہ میں اگر اس کے اندر نافرمانی کروں، اس کے حکم کی تبدیلی کرنا، تحریف کرنا، مٹانا، ایک چیز کی جگہ دوسری جگہ کو رکھنا، یہ تو خدا تعالی کے عذاب کا مستحق بننا ہوتا. عذاب عظیم سے میں کیسے بچ سکوں گا اگر میں نے ایسا کام کیا تھا؟ میں یہ کام نہیں کر سکتا. بنی اسرائیل نے تبدیلیاں پیدا کی، وہ لانتی ٹھہرے، قاسی القلب ٹھہرے، مغضوب ٹھہرے، اللہ کی ناراضگی ان پر آئی. تو ایسا ہی جو اللہ کے کلام کو تبدیل کرے گا، اپنی مرضی کے مطابق ڈالے گا، اس کی جگہ نئی بات کہے گا کہ ہاں یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ بات زیادہ اچھی ہے، وہ ملعون ٹھہرے گا، وہ مغضوب ٹھہرے گا، بڑے دن کے عذاب کا یقیناً مستحق ہے وہ. دنیا میں اگر اللہ کی مصلحت کی بنا پر اگر اس پر وہ گرفت نہ آئے، وہ پہلے قانون ہو چکا ہے بیان، اللہ تعالیٰ مہلت دے دیتا ہے، لیکن وہ بچ نہیں سکے گا کس طرح. اب یہ ہے کہ اس آیت کو آپ سامنے رکھیں اور پھر حکومتوں کا کاروبار بھی آپ سامنے رکھیں کہ جو بجائے قرآن کریم کے احکام کو اور اس کی اصولوں اور تعلیمات کو جاری اور ساری کرنے کے بجائے اور باتیں جو مانگتے ہیں، طلب کرتے ہیں، اس کی خواہش رکھتے ہیں کہ ان کو لا کر ہم جاری کریں، وہ لوگ کس حساب میں آئیں گے؟ قرآن نے تو سارا پروگرام بتلایا ہے، جو اس کو پڑھے گا، اس کے اندر وقت گزارے گا، اس پر یقین رکھے گا، تعمیل کرے گا، اس کو ساری باتیں سمجھ میں آئیں گی. اور جو پڑھتا نہیں ہے، خالی امتحان کے کورس کے لیے چند باتیں پڑھ لی اور پھر امتحان دے دیے، جی پاس ہو گئے امتحان میں، ایسا تو نہیں ہوتا. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 8 سال میں سورہ بقرہ پڑھی تھی، 8 سال لگائے اس پر، صرف ایک سورت، اس کے مضامین، اس کے علوم، اس کے معارف، اس کے حقائق حاصل کیے. تو جب تک وقت نہ لگایا جائے، محنت نہ کی جائے، وہ باتیں سمجھ میں نہیں آتی. ایسے سرسری طور پر سمجھ میں آ جائے مطلب نہیں، یہ بات بھی ضروری ہے. اصول سارے موجود ہیں، عمل کے لیے واضح واضح پروگرام موجود ہے، علمی طور پر قرآن میں بہت گہرائی ہے، بہت ڈیپنس ہے، بہت گہرائی ہے، عمق ہے. اس کے لیے عمریں وقف کرنے کی ضرورت ہے اور بڑی محنت کی ضرورت ہے، تب وہ ساری باتیں سامنے آئیں گی. ایسا نہیں ہے. اگر امام شافعی جیسے ازکیائے امت، حضرت مولانا انور شاہ صاحب کشمیری رحمت اللہ علیہ نے لکھا، امام شافعی رحمت اللہ علیہ حضور کی امت کے ذکی ترین لوگوں میں سے، بے انتہا ذکی انسان. ایک مسئلے کے بارے میں جب آپ کو تردد ہوتا ہے کہ قرآن میں اس کا ذکر کس طرح ہے اور کہاں ہے، تو اس کے لیے کلام پاک کی 300 مرتبہ تلاوت کرتے ہیں، بھئی وہ مسئلہ نظر پر کہیں آ جائے. 300 مرتبہ تلاوت کرنے کے بعد وہ بات سامنے آ گئی، اتنی محنت درکار ہے. تو یہ جو اسمبلیوں میں قانون بنتے ہیں سرسری, اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ جی ہمارے لیے اشتراکی قانون زیادہ مناسب ہے, ہمارے لیے برطانیہ کا قانون جو ہے وہ زیادہ مناسب ہے, یہ ترقی یافتہ ہے, یہ جمہوریت کا قانون ہے, یا امریکہ کا قانون زیادہ موافق ہے, یا ترکوں نے جیسا جرمنی کا قانون لے لیا تھا. یہ سب باتیں لانتیوں کی باتیں ہیں. ہمارے لیے کوئی قانون مفید نہیں ہے سوائے قرآن کے مرض. تو اب یہی حدیث ان باد یومنون, آخری پروگرام تو اللہ نے دے دیا ہے اس میں, اور ریٹی دنیا تک 10,000 کیا 10,00,000 برس دنیا زندہ رہے اور کاروبار کرتے رہے, قرآن کے علاوہ کوئی پروگرام نہیں ہوگا. جو اس کو سیکھے گا اپنائے گا اس کو فلاح ملے گی, اور جو اس کو نہیں اپنائے گا ذالک الکتاب لا ریب فیہ, اسی میں فرمایا اولئک هم المفلحون, فلاح ان کو ہی نصیب ہوگی جو قرآن کے پروگرام کو ہر شعبے میں جاری کریں. اس کے لیے محنت کی ضرورت ہے بہت زیادہ, ہمارے یہاں تو وہ محنت نہیں ہے قرآن کے بارے میں. انگریز تو کوشش بھی کرتے ہیں حدیث کے بارے میں کمیٹیاں بنا, بڑے بڑے ریسرچ ہو رہے ہیں, تحقیقیں ہو رہی ہیں, ہمارے یہاں کیا ہو رہا, کتنی کمیٹیاں بنی ہوئی ہیں قرآن کی تعلیمات کے بارے میں تحقیق کرنے کے لیے, کتنی رقمیں صرف ہو رہی ہیں, سرسری باتیں ہیں بہت. تو اس واسطے یہ ناکامی کا منہ دیکھنا پڑتا ہے, اپنا پروگرام چھوڑ دیا جو خدا نے بتلایا تھا, دوسروں کو جھانک رہے ہیں. اقتصادی پروگرام ہے, چین والوں کا زیادہ اچھا وہ لے لیں, برطانیہ تو آزمایا جا چکا ہے, وہ 200 سال سے وہ تو ناکام ہو گیا, امریکہ بھی وہی ہے, اشتراکیوں کو بھی دیکھ لیا لوگ نے 50 سال میں کہ کیا پروگرام ہے ان کا, سوائے الحاد کے اور سوائے دماغی خرابی کے اور سوائے بے دینی کے اور سوائے استبداد کے کوئی چیز نہیں ہے وہاں. تو فرمایا کہ اگر میں کسی بات کی نافرمانی کروں تو بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں میں. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کہہ دیجئے میں اللہ کے حکم اور اس کے منشے کے مطابق یہ بات قرآن پیش کر رہا ہوں. کیوں؟ لو شاء اللہ, اگر چاہتا اللہ تو میں اختلاوت نہ کرتا اس کو تم پر. اگر خدا کی مشیت نہ ہوتی, اس کا ارادہ نہ ہوتا کہ اس کتاب کو ظاہر کریں, میں نہ تلاوت کرتا, اور نہ اللہ تعالیٰ ادراکم بھی, نہ وہ بتلاتا اور خبر دیتا ہے اس قرآن کی تم کو. اگر اللہ کی مشیت نہ ہوتی, میں تو اللہ کی مشیت اور ارادے کے مطابق, اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے اور ارادہ ہے کہ یہ کتاب دنیا میں جاری ہو, اس لیے میں اس کتاب کو پڑھ رہا ہوں, اس کی آیتیں تلاوت کر رہا ہوں. یہ کوئی میں اپنی طرف سے نہیں لایا, کوئی بناوٹی بات نہیں ہے, خانہ ساز بات نہیں ہے. کیوں؟ فقد لبثت فیکم عمرا من قبلی, میں ٹھہرا ہوں تمہارے درمیان اپنی عمر کا ایک بڑا حصہ, کم سے کم 40 سال میں تمہارے درمیان ٹھہرا ہوں رہا ہوں. تم مجھے جانتے ہو, خاندان کو بھی اور میری حیثیت کو بھی جانتے ہو, شرافت کو بھی, نجابت کو بھی جانتے ہو, حسب نصب کو جانتے ہو, میرے اخلاق کو جانتے ہو. حتیٰ کہ نبوت کے ملنے سے 5 سال پہلے جب آپ کی عمر مبارک 35 سال کی ہوتی ہے, حجر اسود کا جھگڑا جب پیش آتا ہے, تو سب قریش نے حضور پر رضامندی کا اظہار فرمایا کہ ہاں یہ جو فیصلہ کر دیں, کیونکہ یہ صادق اور امین ہیں, سچے ہیں اور امانتدار ہیں, یہ ان پر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا کہ اس میں فلاں عیب ہے, فلاں نقص ہے. میں تمہارے اندر رہا ہوں, عمر کا بڑا حصہ گزارا ہے, کبھی جھوٹ نہیں بولا, وعدہ خلافی نہیں کی, کبھی کسی پر اتہام نہیں لگایا, کسی کو مارا نہیں ہے, کسی سے چھینا نہیں ہے, کسی کی تذلیل توہین نہیں کی ہے. تو یہ میں بناوٹ تو نہیں بنا رہا, اللہ کا حکم ہے, اس کی مشیت ہے, میں لا رہا ہوں اس کو اللہ نے بطور دلیل. کیا تم عقل نہیں رکھتے, اتنی بات نہیں سوچتے؟ 40 سال 45 سال تک ایک آدمی صادق اور امین ہو اور ایک دم اٹھ کر کے وہ جھوٹ بولنے لگ جائے, کیا اتنا بھی شعور نہیں ہے تمہارے درمیان؟ جس کی عادت ہوتی ہے وہ پہلے بھی ایسی باتیں کرتا ہے, جھوٹے پہلے بھی جھوٹے ہوتے ہیں, پہلے بھی جھوٹ بولتے ہیں, بعد میں بھی جھوٹ بولتے ہیں, دعویٰ کرنے کے بعد بھی جھوٹے ہوتے ہیں, دنیا دار ہوتے ہیں، خود غرض ہوتے ہیں، کمزوریاں ہوتی ہیں ان میں، اور یہاں تو کوئی بات نہیں ہے، یہ بطور دلیل کے پیش کیا، میری عمر تو آئینے کی طرح ہے، دیکھ لو کیا ہے اس میں، اب میں جھوٹ بولنے لگا جا بڑھاپا آ گیا مجھ پر، یہ دلیل ہے اور بہت بڑی دلیل ہے، یہ مشاہداتی دلیل ہے کہ مشاہدہ کرتے ہیں، ساری عمر جس نے جھوٹ نہیں بولا ایک دم جھوٹ بولنے لگ جائے گا، کبھی اللہ کی مخلوق کے سامنے جھوٹ نہیں بولا ووٹ کر کے خدا پر جھوٹ بولنے لگ جائے، اور وعدے کا سچا اتنا نبوت سے پہلے ایک آدمی سے عبداللہ ابن ابی الحمزہ ابو داؤد میں آتا ہے، کوئی معاملہ کیا تھا تو وہ شخص کہنے لگا آپ یہاں ٹھہریں میں رقم لاتا ہوں یا فلاں بات کرتا ہوں میں آتا ہوں آپ کے پاس، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام تین دن وہاں ٹھہرے رہے، وہ آدمی نہیں آیا، وعدہ کیا ہوتا آپ ٹھہریں یہاں، اور جب وہ شخص آ گیا اس نے آ کر کے معذرت کی، کہنے لگا مجھے معاف کرنا مجھے یاد نہ رہا، میرے ذہن سے نکل گیا، آپ نے فرمایا کہ اے نوجوان تم نے ہم کو مشکل میں ڈالا، اتنا جملہ ہی فرمایا، اے نوجوان تم نے ہم کو مشکل میں ڈالا کہ وعدہ لے لیا ہم سے، ہم اس وعدے کے خلاف نہیں کر سکتے تھے، اے نبوت ملنے سے پہلے کی بات ہے آپ کی، اتنا عالی اخلاق، تو فرمایا میں نے تمہارے سامنے زندگی گزاری ہے، کبھی تم نے میرے اوپر اعتراض نہیں کیا، تو آج میں یکا یک خدا پر جھوٹ بولنے لگ گیا، فرمایا فمن افترا من اظلم ممن افترا، پھر اللہ پر جو جھوٹ باندھا ہے اس سے بڑا ظالم کون، الیاذ باللہ اگر میں جھوٹ باندھتا ہوں تو میں تو پھر بڑا ہی ظالم بن جاؤں گا، یہ بات تو ناممکن ہے، اور کذب بآیاتی ہی، یا جس کے سامنے حق اور صداقت آتی ہے اور اس کو وہ جھٹلاتا ہے اس سے بڑا ظالم بھی کوئی نہیں، یہ بھی بات سن لو، میں جھوٹا دعوے دار نہیں، کیونکہ جھوٹا دعویٰ کرنے والا کذاب اور مفتری ہوتا ہے، اور جو حقیقت اور صداقت کو جھٹلاتا ہے اس سے بھی بڑھ کر ظالم کوئی نہیں، اب سوچ لو کون سی بات ہے اس میں، اور یہ بھی یاد رکھ لو انہو لا یفلح المجرمون، مجرم اور گناہگار فلاح نہیں پائیں گے، یاد رکھ، تو میں تو مجرم نہیں ہوں، میں تو مفتری اور ظالم نہیں ہوں، میں تو اللہ کی مشیت اور اس کے حکم کے مطابق کتاب الہی کو پیش کرتا ہوں، تم ہی جھٹلانے والے ہو، اپنا انجام سوچ لو، مجرم لوگ کبھی فلاح نہیں پا سکتے، یاد رکھنا، یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی حقانیت اور نبوت اور رسالت کی صداقت کو بیان فرمایا، حضور نبی برحق ہیں الیاذ باللہ، مفتری اور کذاب نہیں، اور جو لوگ آپ کو جھٹلاتے ہیں وہی مجرم ہیں، اور ان کے اس میں یہی آئے گا کہ وہ فلاح نہیں پا سکیں گے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل تنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين ویعبدون اور عبادت کرتے ہیں یہ لوگ اللہ کے ورے ان چیزوں کی جو نہ ان کو نقصان پہنچا سکتی ہے اور نہ فائدہ دے سکتی ہے اور کہتے ہیں یہ لوگ کہ یہ جن کی ہم عبادت کرتے ہیں یہ سفارشی ہیں ہمارے اللہ تعالی کے پاس اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کیا تم بتلاتے ہو اللہ تعالی کو وہ چیز جو نہیں جانتا وہ آسمانوں میں اور نہ زمین میں پاک ہے اس کی ذات اور بلند ہے ان چیزوں سے جن کو یہ اس کے ساتھ شریک بناتے ہیں اور نہیں تھے لوگ مگر ایک ہی امت پس اختلاف کیا انہوں نے اور اگر نہ ہوتی ایک بات جو پہلے ہو چکی ہے تیرے پروردگار کی طرف سے تو البتہ فیصلہ کر دیا جاتا ان کے درمیان ان چیزوں میں جن کے اندر یہ اختلاف کرتے ہیں. اور کہتے ہیں یہ لوگ لولا الدلا کیوں نہیں اتاری گئی اس پر کوئی نشانی اس کے رب کی طرف سے. بس آپ کہہ دیجیے اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بے شک غیب اللہ کے لیے ہے, بس انتظار کرو تم, میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں ہوں. پہلی آیتوں میں قرآن کریم کی حقانیت اور صداقت اور اس کا وحی الہی ہونا اور اٹل ہونا بیان فرمایا. مشرک لوگ کہتے تھے کہ ہم اس قرآن کو نہیں مانتے, اس کے اندر ہمارے عقیدوں کی تردید ہے, ہمارے جو معبود ہیں جن کی ہم پرستش کرتے ہیں اور جن کی ہم عبادت کرتے ہیں ان کی تردید ہے اس کے اندر, اس لیے اس قرآن کو آپ چھوڑ دیں, اس کی جگہ کوئی اور قرآن لائیں یا اس میں ترمیم کر دیں, تبدیلی پیدا کر دیں. سو اس بات کا جواب دیا گیا کہ آپ بالکل اعلان کر دیں کہ اللہ کی کتاب کو تبدیل کرنا یہ میرے اختیار سے باہر ہے, میں تو وہی الہی کی پیروی کرنے والا ہوں, اتباع کرنے والا ہوں, تبدیلی اور تحریف کرنا اس کو بدلنا یہ میرے اختیار سے باہر ہے, اگر میں ایسا کروں تو پھر بڑے دن کے عذاب میں پھنس جاؤں گا, میں تو ایسا کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں اور یہ ممکن بھی نہیں ہے اور میرے بس میں نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ ہی کسی چیز کو اٹھا دے حکم کو اور دوسرا حکم اس کی جگہ جاری کر دے, یہ اس کی مرضی ہے, لیکن کسی انسان کے اختیار میں نہیں ہے کہ وہ اللہ کے کلام کو تبدیل کرے اور تحریف کرے کسی مصلحت کی خاطر یا کسی غرض کی وجہ سے یا ڈر کر یا کسی خوف کی وجہ سے یا کسی فرقے یا کسی شخص کے لحاظ رکھتے ہوئے, یہ بات بالکل ناممکن ہے. قرآن کریم کی حقانیت اور صداقت کو بیان کرنے کے بعد پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت اور رسالت کا سچا ہونا بیان فرمایا. آپ نے اللہ نے فرمایا کہ آپ اعلان کر دیں, اس سے بڑا تو ظالم ہی کوئی نہیں ہے جو خدا پر جھوٹ بولتا ہے, جھوٹا دعویٰ کرتا ہے. اور اسی طرح جو لوگ انکار کرتے ہیں اور خدا کے سچے رسول کو اور سچی کتاب کو نہیں مانتے ان سے بڑھ کر ظالم بھی کوئی نہیں. تو قرآن کریم کی حقانیت اور صداقت کو بیان کرنے کے بعد اور اس کا اٹل ہونا, اس میں ترمیم نہیں ہو سکتی, جو ترمیم کرے گا وہ لعنتی بنے گا, مغضوب بنے گا, ملعون ٹھہرے گا جو اللہ کی کتاب کو اور اللہ کے کلام اور اس کے حکم کو تبدیل کرے, جیسا کہ اہل کتاب نے کیا اور وہ لعنتی ٹھہرے, مغضوب ٹھہرے اور اللہ کی ناراضگی اور سخط ان پر نازل ہوا. تو قرآن کریم کی حقانیت اور صداقت اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت اور رسالت کا ذکر کرنے کے بعد اللہ نے وہ جو پہلی بات تھی یعنی شرک کی تردید وہ بیان فرمائی ہے. ان آیات کے اندر شرک کی تردید ہے اور توحید کا مسئلہ سمجھایا گیا, کیونکہ سورت کے اندر یہ مضامین آپس میں رلے ملے ہوئے آئیں گے. کہیں قرآن کی صداقت ہوگی زیادہ تر, توحید کا مسئلہ, شرک کی تردید, قیامت کا ذکر, یہ باتیں آپس میں مربوط چلی جائیں گی آخر تک. اور شرک کی تردید بڑے وسیع پیمانے پر آپ ملاحظہ فرمائیں گے سورت مبارکہ کے اندر. سو پہلے اللہ نے توحید کے عقلی دلائل بیان فرمائے, ارض و سما کی تخلیق, سورج اور چاند رات دن کا اختلاف عقلی دلائل ہیں جن پر آدمی غور و فکر کرے تو اللہ کی وحدانیت کو سمجھ سکتا ہے. اب اللہ تعالیٰ نے شرک کرنے والوں کا رد بیان فرمایا, وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ, اور پرستش کرتے ہیں, عبادت کرتے ہیں یہ لوگ, مشرک لوگ, اللہ کے ورے, دون کا معنی سوا بھی ہوتا ہے, من دون اللہ اللہ کے سوا, اور ورے بھی ہوتا ہے. شاہ عبد القادر صاحب رحمت اللہ علیہ مفسر قرآن جن کا اردو زبان میں سب سے بہترین ترجمہ قرآن ہے اور سب سے پہلا ترجمہ قرآن ہے، اس ترجمے سے زیادہ بہتر کوئی ترجمہ نہیں ہے. وہ دون کا معنی نیچے کرتے ہیں، ورے، اللہ کے ورے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ بڑا خدا تو اللہ کو ہی مانتے ہیں، اس کے نیچے ٹھہرائے ہوئے مختلف معبود. کہتے ہیں یہ اللہ ہی نے مقرر کیے ہیں جو ہماری حاجتیں پوری کرتے ہیں، اللہ کے سوا نہیں، مد مقابل نہیں، جیسا مجوسی لوگ کرتے ہیں. مجوسی اور مانوی اور سنوی جو ہیں وہ تو دو خدا مانتے ہیں، ایک نیکی کا خدا اور ایک برائی کا خدا، ایک یزدان اور ایک اہرمن، ایک روشنی کا خدا اور ایک تاریکی کا خدا، وہ دو خدا مانتے ہیں، وہ سنویہ کہلاتے ہیں، دو خدا ماننے والے. اس طرح نہیں، بلکہ یہ عام مشرک لوگ جو ہیں اللہ کو بڑا ہی مانتے ہیں، خالق اللہ کو ہی مانتے ہیں، اور وہ ہستی کہ جو واجب الوجود ہو وہ بھی اللہ کو ہی مانتے ہیں، جس کا وجود اور جس کی ذات از خود ہو، کسی کی دی ہوئی نہ ہو، واجب الوجود کا یہی معنی. یہ جو اللہ کا لفظ ہے، یہ اللہ تعالی کا ذاتی نام، یہ اسی معنی کو بتلاتا ہے. واجب الوجود تمام صفات کے کمال کو جمع کرنے والا اور نقص اور زوال سے منزہ اور مبرہ، یہ اللہ کا معنی ہے، لفظ اللہ کا مفہوم اور معنی. تو اللہ تعالی کے سوائے جو چیزیں بھی ہیں ان میں واجب الوجود کوئی نہیں ہے، جس کا وجود از خود ہو. سب کا وجود دیا ہوا ہے، سب عطا خداوندی ہے، تمام چیزوں کا. فرشتوں کو اللہ نے پیدا کیا، انسانوں کی پیدائش سے کروڑ ارب ہا سال پہلے، اور ان فرشتوں کی پیدائش اللہ نے انسان کی مصلحت کی تکمیل کے لیے کی، فرشتوں کو انسانی مصلحت کی تکمیل کے لیے پہلے ہی پیدا فرمایا، اور پھر جنات کو پیدا کیا، اور پھر جو بھی ہے جس کا وجود جسم، سب خدا کا پیدا کیا ہوا. قرآن نے سری لفظوں میں اللہ خالق کل شئے، ہر چیز کا خالق خدا ہے. چنانچہ مشرک اور کافر لوگ دہریوں کو چھوڑ کر، دہریے بہت کم ہوتے ہیں دنیا، پہلے بھی تھے آج بھی ہیں، دہریت کا معنی ہوتا ہے کہ خدا کے وجود کا ہی انکار کر دینا، ایسے لوگ چھوڑے ہیں. اکثر و بیشتر لوگ مشرک اور کافر ہیں، تمام مشرک اور کافر اللہ کو خالق مانتے ہیں. جس سے عرب کے مشرکوں سے اگر پوچھا جاتا تھا کہ پیدا کس نے کیا ہے، تو وہ کہتے تھے اللہ ہی نے پیدا کیا، اور کون ہے پیدا کرنے والا. ہندوستان کے مشرکوں سے اگر کوئی پوچھتا تھا کہ یہ سرشتی کو کس نے پیدا کیا، تو کہتے ہیں کہ بھگوان نے ہی پیدا کیا، اور کس نے پیدا کیا، ایشور نے پیدا کیا. وہ ایشور کے لفظ سے، بھگوان کے لفظ سے، فارسیوں سے پوچھے ہو کہ جی خدا نے ہی پیدا کیا، اور کس نے پیدا کیا ہے. خدا کا لفظ، یہ لفظ اللہ کا ترجمہ ہے، خود آ، جس کا وجود ذاتی ہے، خود بخود ہے، کسی کا دیا ہوا نہیں ہے. تو واجب الوجود ہونے میں بھی اور خالق ہونے میں بھی تمام دنیا کے مشرک اور کافر لوگ متفق ہیں کہ یہ اللہ ہی ہے اور کوئی نہیں. پیدا کرنے والا کائنات اور ہر چیز کا خدا ہے، اور جس کا وجود از خود ہو وہ بھی خدا ہے. باقی سب چیزوں کا وجود دیا ہوا ہے، مستعار ہے، کسی کا وجود اپنا ذاتی نہیں ہے، جو خود بخود ہو یہ صرف اللہ کی ذات ہی ہے. تو اب اس میں تو سارے متفق ہیں، تو شرک اور کفر، یا پھر آگے شریعت کا انکار کر دیا، توحید کا انکار کر دیا، خدا کو مانتے ہو توحید کو نہیں مانتے، شریعت کا انکار کر دیا وہ کافر ٹھہرے، اور جو مانتے ہوئے خدا تعالی کی ساتھ کسی حیثیت میں انہوں نے شرک کیا، شراکت کی، وہ مشرک ٹھہرے. تو یہ شرک جو ہوتا ہے یہ کئی چیزوں میں ہوتا ہے، عبادت میں شرک جو ہے یہ بہت عام ہے، عبادت میں مشرک لوگ خدا کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں. عبادت کا معنی امام بیضاوی رحمت اللہ علیہ جیسا بیان کرتے ہیں، اقصى غاية التعظیم، انتہائی درجے کی تعظیم کا نام ہے عبادت. یہ تعظیم اس اعتقاد سے جب اٹھے گی کہ جس کی ہم تعظیم کرتے ہیں وہ نفع نقصان دیتا، نافع اور ضار، یہ تو اگر یہ خدا کے سوا، اللہ کے سوا کسی اور کے سامنے یہ انتہائی تعظیم ہوگی اور اس کے نیچے یہ اعتقاد ہوگا کہ وہ سب کچھ جانتا ہے یا وہ قدرت رکھتا ہے یا وہ نافع اور ضار ہے، تو وہ مشرک بن جائے گا. کیوں؟ کہ یہ صفات صرف اللہ کی ذات میں ہی پائی جاتی، واجب الوجود خالق اور علیم کل، ہر ذرے ذرے کو جاننے والا، خدا کے سوا کوئی نہیں، نہ جبرائیل ہے، نہ کوئی پیغمبر ہے، نہ کوئی رسول ہے، نہ کوئی مقرب ہے، نہ کوئی ولی ہے، ہر ذرے ذرے کو جاننے والا. اور قادر مطلق بھی خدا کے سوا کوئی نہیں ہے، علیم کل بھی خدا کے سوا کوئی نہیں ہے، واجب الوجود بھی اس کے سوا کوئی نہیں ہے، اور خالق بھی اس کے سوا کوئی نہیں ہے. یہ اس کی صفات مختصہ ہیں، وہ غیر مری ہے، دکھائی بھی نہیں دیتا. تو یہ اس کی صفات ہیں. ان صفات کے اندر جو اللہ تعالی کے ساتھ کسی اور کو بھی ملائے گا وہ مشرک بن جائے گا. اور اس اعتقاد کے سامنے جو انتہائی تعظیم کرے گا، یہ تعظیم کبھی زبان سے ہوگی، کبھی جسم سے ہوگی، کبھی مال سے ہوگی، کبھی قلب سے ہوگی. یہ تعظیم عام ہے، تعظیم جسم سے بھی ہو سکتی ہے. اب رکوع اگر کرے گا، سجدہ کرے گا، دست بستہ کھڑا ہو جائے گا سامنے، اور زبان سے اس کی حمد و ثنا کے ترانے گائے گا، یہ، اور اس کے نام کی نیاز دے گا، سمجھ، تو یہ سب شرک میں آئے گی بات. کیونکہ یہ سب چیزیں اللہ کے ساتھ مختص ہیں، ایاک نعبد. تو یہ عبادت کے اندر اکثر شرک کرتے ہیں، یہ سجدہ بھی کرتے ہیں، انتہائی تعظیم کرتے ہیں. تو جس کی بھی انتہائی تعظیم کی جائے گی اس اعتقاد پر کہ اگر اس کی ہم نے تعظیم نہ کی تو یہ ہم کو نقصان پہنچائے گا، یا اس کی ہم تعظیم کریں گے تو یہ ہم کو فائدہ پہنچائے گا، ہماری سفارش کرے گا، یا ہمیں تقرب دلائے گا، یا ہماری مشکل حل کرے گا، یہ شرک ہو جائے گا. کیونکہ یہ صرف اللہ کی ذات کے سامنے ہی چاہیے، کسی اور کے سامنے نہیں. کوئی نافع اور ضار خدا کے سوا نہیں، ان نافع ضار اللہ کی صفات میں ہیں. تو اب یہ مال کی شکل میں اگر کرے گا، یا کسی قسم کی تعظیم، قبر پرست قبروں کی تعظیم، امام راضی رحمت اللہ علیہ یہ چھٹی صدی کے مفسر تھے، 606 ہجری میں وفات پائی. ابھی مسلمانوں کی قوم کا زوال نہیں شروع ہوا تھا قومی حیثیت سے، اس وقت کے یہ امام سلطان محمد غوری کے زمانے میں، فخر الدین راضی عظیم آدمی تھے، فیلسوف تھے، مفسر تھے، متکلم تھے، بیشمار کتابیں لکھی ہیں، علم اخلاق میں کتابیں لکھی ہیں، منطق میں کتابیں لکھی ہیں، قرآن کی تفسیر لکھی ہے. لکھتے لکھتے سورہ محمد تک جب پہنچے تو فوت ہو گئے. آخری دو جلدیں ان کے شاگردوں نے لکھ کر کے پوری کی ہیں، 30 جلدوں میں ہے. مطلب تو بڑی تفسیر لکھی. وہ شکوہ کر رہے ہیں یہ تعظیم کا مسئلہ، مشرک تو اپنے بتوں کے سامنے، درختوں کے سامنے، ستاروں کے سامنے، اور اپنے جو بھی انہوں نے ٹھاکر یا معبود بنائے ہوئے ان کے سامنے ان کی تعظیم کرتے ہیں، ان کی نیاز بھی دیتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں. لیکن ہمارے زمانے کے بعد مسلمان لوگ جو ہیں وہ قبروں کی تعظیم ایسی کرتے ہیں، قبروں کی تعظیم کرتے ہیں. تو قبروں کی تعظیم کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم قبروں کی انتہائی تعظیم کریں گے تو یہ ہماری سفارش کر دیں گے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ. تو میں دیکھو کتنی بری بات ہے. قبروں کی تعظیم تو عام ہے، آج ہوتی ہے. مسٹر جناح کی قبر کی تعظیم نہیں کرتے، پھول نہیں چڑھائے جاتے، چادریں نہیں چڑھائی جاتی داتا صاحب کی دربار پر، ان کی قبر پر. یہی تو تعظیم ہے اور کیا ہے. نذرانے رکھے جاتے ہیں، نیاز دی جاتی ہے، چادریں چڑھائی جاتی ہیں، یہی تو تعظیم ہے. اگر اس کے ساتھ یہ عقیدہ بھی ہو کہ ہاں یہ نافع اور زار ہے، شرک ہے یہ. اگر نافع اور زار کا عقیدہ ساتھ نہیں ہے تو شرک تو نہیں کہہ سکتے، لیکن بدعت اور مکروہ اور حرام ہونے میں تو کوئی شک نہیں. کوئی قبر کے سامنے اگر سجدہ کرتا ہے، مولانا شاہ اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ بیان القرآن میں لکھتے ہیں کہ اگرچہ اس کی مراد وہ تعظیم نہیں ہے جو اللہ کے سامنے بندے کرتے ہیں، اس کے بغیر وہ سجدہ کر رہا ہے، ایسی تعظیم جیسا ملاقات ہوتی ہے یا ایسی تعظیم ہوتی ہے، تو یہ سجدہ اگرچہ کفر نہیں ہوگا لیکن حرام ہے. اس لیے بالکل حرام ہے یہ، باوجود اس کے کہ نافع رزار نہیں سمجھ رہا، اس کے باوجود بھی، کیونکہ سجدہ صرف اللہ کی ذات کے سامنے ہی چاہیے. کوئی کسی قسم کا سجدہ تعظیمی ہو یا سجدہ عبادت ہو، پہلی امتوں میں رواج تھا تعظیم کا سجدہ اللہ کے سوا دوسروں کے سامنے، عبادت کا سجدہ تو کبھی بھی کسی کے سامنے روا نہیں ہوا. ہمیں حکم دیا گیا لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للہ الذی خلقہم، نہ سورج نہ چاند نہ کسی مخلوق کے سامنے سجدہ نہ کرو، سجدہ صرف اسی ذات کے سامنے کرو جو سب کا خالق ہے. سب کا جو خالق ہے سجدہ، یہ تعظیم ہے، انتہائی درجے کی تعظیم، اس کا نام عبادت ہے. اور عبادت میں شرک بہت کرتے ہیں، کبھی نظر و نیاز جیسا سورہ مائدہ ہے، سورہ انعام میں اللہ نے بیان فرمایا فعلی شرک، اپنی پیداوار میں اللہ کے سوا غیروں کا حصہ مقرر کیا. یا گیارہویں دینے والے جو اس اعتقاد پر گیارہویں دیتے ہیں کہ اگر ہم نہیں دیں گے تو جانوروں کو نقصان ہوگا، ہمارے گھر کی خیر و برکت اڑ جائے گی، یہ شرک ہے، فعلی شرک ہے، نیاز میں شرک ہے. یا کوئی جانور کسی قبر والے یا کسی ولی یا نبی کے نام پر نامزد کر کہ اس کے تقرر کے لیے میں دے رہا ہوں، یہ نیاز میں شرک ہے. اور اگر ایصال ثواب کے لیے ہو تو اس کی اجازت، ایصال ثواب کے لیے اللہ کے لیے میں دیتا ہوں، اللہ قبول فرمائے، اس کا ثواب فلاں بزرگ کو پہنچا دے، اس میں کسی کا اختلاف نہیں. گیارہویں والے اکثر تعویل کرتے ہیں کہ جی ہم تو ثواب پہنچانے کے لیے، پھر ثواب پہنچانے کے لیے تو گیارہویں کیوں نام رکھتے ہو، پھر گیارہویں تاریخ کو کیوں مقرر کرتے ہو؟ تاریخ بھی کہیں مقرر ہے کتاب اور سنت میں کہ ایصال ثواب کے لیے فلانی تاریخ ہے، جمعہ رات ہے یا تیسرا دن ہے یا دسواں دن ہے، شریعت نے کہاں مقرر کیا ہے؟ اسی کو بدعت کہا جاتا. جب تمہارا جی چاہے اپنے کسی مرنے والے کو، کسی بزرگ کو ثواب پہنچا سکتے ہو. اور ثواب میں پھر گیارہویں والے بھی خود مل کر کے کھاتے ہیں سارا، جیسا کہ یہ چہلم کا ہوتا ہے پکوان، یا سوم کا جو پکوان ہوتا ہے سارے برادری والے کھاتے ہیں، کیا ان کے لیے روا ہے؟ اگر ایصال ثواب ہے اس کا حق تو مسکینوں کا حق ہے، مالدار آدمی کیسے کھا سکتے ہیں؟ اس کے لیے تو مکروہ ہے کھانا، کھانا ہی روا نہیں. مگر یہ رواج ہے اور بدعتیں اور ساری جاری ہیں، لوگ کھاتے ہیں، حق نہیں ہے اس کے کھانے کا، کیونکہ یہ تو مسکین کا حق ہے، مسکین کو دو. اور نیت کرو کہ اللہ اس کا ثواب ہمارے فلاں مرنے والے کو پہنچا دے، یہ صحیح بات طریقہ، بغیر تاریخ مقرر کیے ہوئے. تاریخ مقرر کرنے میں خباثت ہے اور بدعت ہے. اور اگر تقرب مراد ہے، جیسا بہت سے لوگ تقرب کے لیے گیارہویں دیتے ہیں، اس کے شرک ہونے میں کوئی شک نہیں. یا داتا صاحب کا بکرا جو ان کی مزار پر لے جا کر کے دیتے ہیں، یا جو بھی چیز دیتے ہیں، اگر اس نیت سے دیتے ہیں کہ یہ ہماری سفارش کرا دیں گے، ہم کو خدا کا قرب دلا دیں گے، ہماری مراد پوری کر دیں گے یا کرا دیں گے، یہ شرک ہے ہر صورت کے اندر، جائز نہیں ہے. اور اسی کو عبادت کہتے ہیں، انتہائی درجے کی، جو سجدہ کرتا ہے، جھکتا ہے، ہاتھ لگاتا ہے قبر کو. پیغمبر کی ہاتھ قبر کو بھی ہاتھ لگانے کی اجازت نہیں ہے، دور کھڑے ہو ادب کے ساتھ، وہاں صلاۃ و سلام پڑھو، نظریں جھکائے ہوئے خاموشی سے پیچھے ہٹ جاؤ، ہاتھ مت لگاؤ، ہاتھ لگانے کی اجازت نہیں. حضور نے آخر وقت میں دعا پڑھو، اللہ لا تجعل قبری وثنا یعبد، اے اللہ میری قبر کو بت نہ بنانا جس کی پوجا کی جاتی. وہی لوگ باتیں کریں جو پہلے لوگوں نے اپنے بزرگوں کی قبروں کے ساتھ کیا، لعن اللہ الیہود والنصاریٰ، خدا کی لعنت ہو یہودیوں پر نصرانیوں پر جنہوں نے اپنے بزرگوں کی قبروں کو سجدہ گاہیں بنایا، ان کی تعظیم کی، ایسی وہاں غلاف چڑھائے، قبریں پختہ بنائی، گنبد کھڑے کیے اور ساری ناروا باتیں کی، اور پھر ان کی تعظیم کی، تعظیم کے لیے لوگوں کو بلایا اور جمع کیا، تمام بزرگان دین اس سے منع کرتے رہے، یہ چیزیں حرام ہیں، ناجائز اسراف ہے، تو اس کو فرمایا عبادت کرتے ہیں اللہ کے ورے ان چیزوں کی جو نہ ان کو نقصان پہنچائے اور نہ ان کو فائدہ، کیونکہ نفع اور نقصان صرف اللہ تعالیٰ کے قبضے میں، جس کو چاہے نفع پہنچائے، جس کو چاہے، باقی مخلوق عاجز ہے، ساری کے ساری مخلوق عاجز ہے، محتاج ہے خدا کی، یسلہ من فی السماوات والارض کل یوم ہوا فی شان، ساری مخلوق اللہ سے مانگتی ہے، کوئی زبان سے مانگتی ہے، کوئی اپنی حالت سے مانگ رہی ہے، اس کی حالت مانگ رہی ہے کہ مجھ کو دے دے، دینے والا کوئی نہیں ہے، سارے مانگنے والے ہیں، دینے والا ایک ہی ہے، اسی سے مانگتے ہیں، سب کی ضرورتیں وہی پورا کرتا ہے، تم سب محتاج ہو، جبرائیل محتاج ہے، پیغمبر محتاج ہے، دل اندر سمجھ بائے دے دوست، بس کیا جل ترست سنم ہر کے ہست، سادی صاحب بوستا میں فرماتے ہیں، سادی صاحب کی کتابیں بہت نصیحت آمیز کتابیں، بوستا کے آخر میں یہ شعر ہے، دل اندر سمد بائے دے دوست، بس دل کو سمد کے اندر ہی لگانا چاہیے اے دوست، کہ عاجز ترست سنم ہر کے حق، جو بھی ہے وہ تو بت سے بھی زیادہ عاجز ہے، بت تو عاجز ہے، مخلوق بھی عاجز ہے، اس کی طرح کسی کے قبضے میں نفع نقصان نہیں ہے، عاجز روائی نہیں ہے کسی کے قبضے میں، اختیار نہیں ہے، سارے عاجز ہیں، تو فرمایا کہ یہ لوگ پھر کہتے ہیں ہاؤلائی شفہاؤنا عند اللہ، یہ تو ہمارے سفارشی ہیں اللہ کے پاس، جن کی ہم عبادت کرتے ہیں، جن کی نیاز دیتے ہیں، جن کی تعظیم کرتے ہیں، خدا کے ہاں یہ ہم ہی چھڑائیں گے، یاد رکھنا سفارش دو قسم کی ہے، یہ سفارش جس کو مشرک لوگ کہتے ہیں یہ شرک مشرکانہ سفارش ہے، اس کو جبری سفارش کہا گیا، امام راضی رحمت اللہ علیہ تحریر اور جبری سفارش سے تعبیر کرتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کہ یہ دنیا کے مشرک لوگ خدا کی ذات کو دنیا کے بادشاہوں پر قیاس کر کے یہ بات کرتے ہیں، بڑے جابر بادشاہ جو ہوتے ہیں وہ ان کو بھی اپنے وزیروں کی عہدیداروں کی سفارش ماننی پڑتی ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اگر کسی وزیر کی وہ سفارش کو نہ مانے تو سلطنت ہل جاتی ہے، وہ کہتے ہیں یہ درم برم کر دے گا، اس لیے ضروری مان، مرضی کے خلاف بھی ماننا پڑتا ہے، تو اسی طرح یہ لوگ قیاس کرتے ہیں کہ خدا کی ذات بھی ایسی ہے، مرضی کے خلاف بھی یہ لوگ سفارش کر کے ہم کو بچا لیں گے، یہودیوں کا بھی یہی اعتقاد، نصارہ کا بھی، شیعہ کا بھی یہی اعتقاد، حسین بچا لیں گے ان کا نام لے لو، عیسائی بھی یہی کہتے ہیں وہ کفارہ بن گئے سب کو بچا دیا انہوں نے، اور یہودی یہ کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام جہنم کے دروازے پر کھڑے ہوں گے، کسی ختنہ کیے ہوئے اسرائیلی کو دوزخ میں گرنے نہیں دیں گے، وہ بچا لیں گے ان کو، یہ جبری سفارش ہے، یہ قطعاً درست نہیں ہے، یہ غلط ہے، اور یہ شرک ہے جو ایسی سفارش کا قائل ہو جو آدمی، ایک سفارش وہ ہے باذن اللہ جو فرشتے بھی کریں گے اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، شہداء بھی، کامل الایمان لوگ، وہ باذن الہی اللہ سے اجازت لے کر، اور جس کے حق میں خدا راضی ہوگا اور جس کا اعتقاد درست ہوگا اس کے حق میں سفارش ہوگی، وہ اور سفارش ہے، اور یہ قہری اور جبری سفارش ہے، اور یہ شرک ہے جو ایسی سفارش کا قائل ہو کہ بھئی ہر صورت میں یہ ہم کو بچا لیں گے، بس پیر صاحب بچا لیں گے ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، یہ مشرکانہ سفارش ہے، اللہ نے اس کی تردید فرمائی ہے، کہتے ہیں کہ ہمارے سفارشی ہیں اللہ کے پاس، تو قل اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کیا تم بتلاتے ہو اللہ کو وہ چیز جو آسمان اور زمین میں وہ جانتا نہیں، اگر کوئی سفارشی ہوتا تو خدا کے علم میں ہوتی یہ بات، خدا کے علم میں تو نہیں ہے، تو خدا کو ایسی چیز بتلا رہے ہو جو اس کے علم میں نہیں ہے. مراد یہ ہے کہ نہیں ہے کوئی سفارشی. اگر کوئی ہوتا سفارشی تو خدا کے علم میں ہوتا, اللہ کے علم میں تو نہیں ہے. معلوم ہوا کہ معلوم ہے سرے سے کوئی ایسا سفارشی نہیں ہے جو جبر سے اور قہر سے بات منوا لے اور اس کو دنیا کے بادشاہوں پر قیاس کر کے یہ سفارش کا عقیدہ کوئی بنا لے. یہ شرک ہے. پاک ہے اس کی ذات اور بلند و برتر ہے ان باتوں سے کہ جن کو یہ لوگ خدا کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں. یہ شرکیہ باتیں ہیں, یاد رکھیں. یہ اللہ نے شرک کی تردید کی, مشرکین کا رد کیا, پھر فرمایا یہ بات بھی یاد رکھو, ما کان الناس الا امتن واحدتن, لوگ سارے کے سارے ایک ہی امت پر تھے, پھر بعد میں انہوں نے اختلاف کیا. یہ بات, ایک ہی امت پر تھے, ایک ہی عقیدے پر تھے, اور وہ تھا عقیدہ توحید, اللہ کی وحدانیت کا عقیدہ اور قیامت کے برحق ہونے کا عقیدہ, اسی پر تھے سارے لوگ. یہ کب تھے اس کے بارے میں دو قول مفسرین کرام کرتے ہیں. بات فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام سے لے کر نوح علیہ السلام کے درمیان کا زمانہ, جس میں شیس علیہ السلام, ادریس علیہ السلام اور بھی لوگ گزرے ہیں, کافی قرن گزرے ہیں, ایک ہی عقیدہ تھا, کوئی شرک والی بات نہیں تھی. نوح علیہ السلام کے زمانے میں آ کر پھر یہ شرک کا سلسلہ شروع ہوا اور اختلاف کیا لوگوں نے, پھر ان کو سزا بھی ملی. تو اس سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ یہ ارتقاء والا نظریہ جو ہے یہ بھی باطل ہے. یہ ڈارون کی تھیوری جو ہے کہ پہلے لوگ پستی میں تھے, تنزل میں تھے, انسان بھی نہیں تھے, بندر تھے, اور آہستہ آہستہ ترقی کرتے کرتے ہوئے پہلے شرک کفر کرتے تھے, جیسا یہ تاریخ والے بیان کرتے ہیں, یہ آثار کو پوجتے تھے, پھر بعد میں آہستہ آہستہ عقل میں بلندی آئی, شعور پیدا ہوا, تمدن نے ترقی کی, تو ساتھ ساتھ توحید کا عقیدہ بھی پیدا ہو گیا. یہ عقیدہ بالکل باطل ہے اور کفر ہے یہ, کیونکہ سب سے پہلا انسان جو اس کائنات میں آیا ہے وہ آدم علیہ السلام, اور آدم علیہ السلام بالاتفاق نبی ہیں, خدا کے رسول ہیں, اور اللہ کی وحدانیت کا عقیدہ رکھنے والے ہیں, اور پہلے لوگ ایک ہی عقیدہ توحید پر تھے. یہ تھیوریاں ساری باطل ہیں جو بنائی ہوئی ہیں بعد میں لوگوں نے, سب غلط ہے. فرمایا پھر اختلاف کیا انہوں نے, اور اگر نہ ہوتی ایک بات جو تیرے رب کی طرف سے پہلے ہو چکی ہے تو فیصلہ کر دیا جاتا ان کے درمیان. جن جن باتوں میں اختلاف کرتے ہیں, پہلے بات ہو چکی ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں مہلت دے گا انسانوں کو, امحال اور تدریج کا قانون اللہ کے ہاں مسلم ہے, اور اس نے فرما دیا ہے کہ میں قیامت کے دن فیصلہ کروں گا. قیامت کے دن سب کے درمیان فیصلہ ہوگا, یہاں ہر چیز کا فیصلہ نہیں ہوگا. اگر کہ حق اور صداقت بالکل نہ کرتا بھائی, نہ رشتہ میں نل گئی ہے, ہدایت بھی واضح ہے, گمراہی بھی واضح ہے, لیکن جو گمراہی میں پھنسنے والے ہیں, جو ظلم و زیادتیاں کرتے ہیں, تعدی تجاوز کرتے ہیں, ان کا قطعی عقل فیصلہ قیامت والے دن ہوگا. فرمایا ویقولون, کہتے ہیں یہ لوگ, لولا انزل علیہ آیت, اس پر ایسی آیت کیوں, نشانی کیوں نہیں نازل ہوتی جو اس کے رب کی طرف سے آئے, اس پیغمبر پر ایسی نشانی کیوں نہیں نازل. پہلوں کے ہاں تو بڑی بڑی نشانیاں تھیں, آسان تھا, ید بیضا تھا, پتھروں سے اونٹنیاں نکلتی تھی, بڑے بڑے معجزے, مردے زندہ ہوتے تھے, فلاں فلاں ہوتا تھا, اس پر ایسی نشانی کیوں نہیں نازل ہوتی. تو جواب میں فرمایا آپ کہہ دیجئے انما الغیب للہ, غیب کی بات تو اللہ ہی جانتا ہے, پھر کس وقت نشانی ظاہر کرنی ہے اور نشانی ظاہر ہوگی یا نہیں ہوگی مجھے اس کا علم نہیں ہے, میں نہیں کے اختیار میں نہیں ہے کہ وہ کوئی نشانی اور معجزہ اپنی مرضی سے پیش کر سکے, الا باذن اللہ, جب اللہ کی مشیت ہوتی ہے تو وہ پیش کرتا ہے, خدا کی مرضی نہیں ہوتی تو کوئی نشانی نہیں ظاہر کر سکتا کوئی نبی. یہ ولی کے ہاتھ پر کرامت اور نبی کے ہاتھ پر معجزہ, یہ سب اللہ کا فعل ہوتا ہے, بندے کا اختیار نہیں ہوتا, بندہ سے عزت دیتا ہے کسی کے ہاتھ پر ظاہر کر دے, اس کو اعزاز ملتا ہے, اختیار کی بات نہیں ہے. ما کان لنبی نیات یا بآیت الا باذن اللہ, کسی نبی کے اختیار میں نہیں ہے کہ کوئی نشانی اور معجزہ وہ پیش کر سکے اللہ کی اجازت اور حکم کے بغیر, میں نہیں جانتا. باقی یہ فرمایا یہ معجزہ طلب کرنا یہ عناد والے لوگوں کا کام ہوتا ہے.